Керівники руху не знали, що робити з цим велетенським сувом громадсько-політичної думки і дії. Поки ще невизрілий вождь думав, що робити, події розвивалися за своєю логікою. І вождь-поет не здійснився як вождь-політик. Тому цілком закономірним був відхід Драча та інших керівників від Народного руху України як провідної сили. У 1959 році Драч писав: «Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости». А вже 1962-му він писав: «Ми – українські горобці, що ми свої, хай знає світ, цвірінькаємо тихо заповіт. Ти вічний? Вічні ми – борці. Ми – всюди сущі горобці». І ось цей горобець в 1989 році злетів до орлиних висот духовного провідника розтривоженої України. А на честь 60-річчя поета Загребельний назвав свою статтю «Драч – це уособлення українства». Даю цитату з цієї статті. «Українців я б назвав поетами, а вже з-поміж них найперше згадав би Івана Драча. І як поета, і як найбільшого сьогодні українця. Бо Драч справді найбільший українець. Більший за президента Кучму, і за екс-президента Кравчука, і за екс-дисидента Чорновола, і за Конгрес українських націоналістів, і за Спілку письменників України, і за всю українську інтелігенцію, і за... Чи не досить? Українська газета, число 17, 10 жовтня 1996 року. Досить, пане Загребельний, досить. Якби насправді він був вищий від президента, то йому належало бути не лише президентом України, а й вождем української нації. Обставини складалися саме так, щоб Драч став і президентом України, і вождем нації. Жаль, що з Драча не вийшов ні президент України, ні вождь української нації. Але цього і не могло відбутися. Бо політика – високе і жорстоке мистецтво, яке підвладне сильним політикам, а не великим поетам. Драч – оратор, а Україні потрібен був орач, який би зорав перелоги української застиглості. Драч-поет не вірить драчеві політику. І в цьому розгадка. Як йти тоді? Де взяти дрібку віри? Надіятись, коли надій нема? 1995 рік. І все-таки великий поет Драч здійснив великий політичний подвиг, створивши Народний рух України. Відіграв визначну роль в утвердженні незалежності України. В цьому його політична вершина як представника еліти вищого класу. Все, що було після того – депутатство, створення Конгресу української інтелігенції, головування в Товаристві Україна – має вже друге, третє і так далі рядне значення. Він зробив усе. Більше зробити він не міг, не може і не зможе. Але за все корисне, що він зробив, Україна завжди його шануватиме. У 1991 році розпочався новий етап у житті українського народу. Це був переломний рік у долі України. У минулі часи елітарне українство було найстражденнішою частиною нашої нації.